Menpekotasun mota initz izaiten alda, alkola, tabakoa edo droga, bainan biziua izaiten alda ere jokoaren zat edo berdin erostetik ezin egona. Horiengatik osagarria galtzen alda eta ezin bizian izaiten alda. Holakotan, elkarte hortarat joaiteko urratsa egin ditaike. Nola? Florence Destin zuzendaria. Dona Paleuko permanentziarat joan aitzin behar da hitzordua hartu telefonaz 0 5 49 3 3 3 deituz eta erran nahi duela ostegun goizarekin ikusia izan Dona Paleun. Gero presunaren egoera ikusiko da eta beste hitzordu bat emana izanentzako adibidez hezitzaile batekin. Jende berezituak badituzte segidapena egiteko. Florence Destin. On a une équipe de professionnels, donc des médecins addictologues, médecins psychiatres, des infirmiers, des psychologues et des travailleurs sociaux pour couvrir vraiment tout le champ d'accompagnement des personnes qui nous sollicitent pour les accompagner dans cette démarche. Kontsultak bakarka dira. Urratsa, beharrean den presunak egiten du edo bertin bere familia edo hurbilekoek.